राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आसीन शुक्र षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सदाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा को प्राप्त करना है अपने घर जाना है अपने घर यहाँ अपना घर नहीं है यहाँ जो डेरा लगाया है कोई रहेगा नहीं रहने वाला है नहीं रह सकता नहीं रहा नहीं रहा नहीं रहता नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं असली घर जब तक न मिलेगा तब तक भटकता रहेगा। असली घर हमारा परमात्मा है। ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाषी सो माया बस भय साई बंदों की मर कर नही फंस गई हुई बिना घर के मुफ्त में फंस गया रहने देगा नहीं कोई यहां नहीं रहने देगा और परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो कोई हटा सकता नहीं किसी की ताकत नहीं हटा दे आपको क्यों अपना घर है अपने पिता का घर अपना घर होता है उन्हें वो हटा नहीं सकता यहाँ कोई रह सकता नहीं अर्थ यहाँ जाओ अर्ध में जाओ भाई देवताओं में जाओ पशुओं में जाओ पक्षियों में जाओ छावना में जाओ जंजल में जाओ भूत प्रेत पिशाच उसे बन जाओ ठहर सकते नहीं ठहर सकते असली घर पहुंचे तो वहां से दूर कोई कर सकता नहीं और सीधी सीधी बात है अपने घर की बात बिना असला उसको छोड़ देना जो मिलता है बिछुड़ता है आता है जाता है आरंभ होता है समाप्त होता है वो अपनी चीज नहीं होती सब मिटने वाला सब मिटने सब शरीर छूटेगा मारे पेट में बना है छूट जाएगा तो यहाँ हमारा घर नहीं है यहाँ घरों को छोड़ दो निहाल हो जाओ निहाल एक बार और विचित्र है कई बार कही वही बात नई बात कर चला है कुछ करना नहीं है जहाँ आप हो वहाँ भगवान है साक्षात जहाँ वहाँ ही भगवान को मान लो वहाँ है आदि अंत जन अनंत के कार्य कर दे सोए जही जो न सुधरे तही नगत हो वो नहीं करने के लिए ये जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि करना है नहीं करने शक्ति आ जाए अगर अभी नहीं शक्ति आ जाए तो कोई को नहीं जरूरत विश्राम पायो परम विश्राम क्या भगवान विश्राम रूप है भगवान स्वयं विश्राम रूप सत्य स्वाभाविक उस परमात्मा को प्राप्त करना है और कोई नई बात नहीं है कुछ कुछ भी न करो परमात्मा से होती स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक करने से ही क्रिया और पदार्थ दो है उत्पन्न होती नष्ट होता है वो पदार्थ है आरंभ होता है समाप्ति होती है वो कर्म है कर्म और पदार्थ प्रकृति है कर्म और पदार्थ कर्म जगह विश्राम कर्मों का आश्रय है और विश्राम है पदार्थ भी भगवान भगवान अपना है विश्राम अपना जहाँ है वहां ही आप स्थित हो जाओ पूरे पूरे परमात्मा वहां है परंतु वहां रहने की शक्ति नहीं है क्योंकि संबंध जोड़ लिया संसार के साथ वो संबंध तोड़ करके सेवा करो ये उपाय बहुत बढ़िया है आपने पास जो चीजें हैं सब प्रकृति की है शरीर मन बुद्धि पदार्थ इंद्रिया प्राण श्वास सब प्रकृति है ये संसार का संसार दे दो ध्यान हो जाओगे है जाए मेरे जहां है वहां से जो जाओ परमात्मा है अब पुकारो सो परमात्मा को वैसी स्थिति न होती हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हो मन दो जाको सदा सब किसने पुकार कुत्ता चिल्लाता है लाठी दे कर गए तो जोर से चिल्लावे तो उसी लाठी नहीं आएगी वो नहीं भगवान को पुकार तो ये भाव नहीं है क्यों चिल्लाता है तो भगवान जो सुनते हैं रक्षा के लिए भगवान मेरे को सुनते हैं भगवान मानते हैं मेरे को पुकारता है तो जोर सुनते अत्यंत घात को उतर पैदा नहीं करते सब जगह है कण कण में वो है परमात्मा उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करना है दूर रहना है परंतु वो स्थिरता प्राप्त करने के लिए बहुत संबंध जोड़ दिया है वो कर्जा है वो कर्जा उतारना है सबकी सेवा करना है अपने पास सब सामग्री भगवान ने दी है सेवा करने के लिए जिसे तुम मोर न जाओ जिसके पास जो सामग्री है सब की सब सेवा में लगा दो और नहीं तो हाथ जोड़ लो न्याय लो जाओगे जो ये पास में सब मन धन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब समाधि तक अपने लिए नहीं है सब संसार के लिए सोच में क्रिया है सोच में चिंतन है कारण में स्थिरता है और स्थिरता भी लोगों के लिए चिंतन भी लोगों के लिए काम भी लोगों के लिए परमात्मा के लिए अपने लिए करो तो बंद हो गए अपने लिए तो भगवान के शरण हो जाना सर्व को ये तुम एक पता एक बार भगवान के भगवान का हूं मैं मेरे भगवान है एकदम ठीक सीधी बात एक असंभव डी माम अजम अनादिन से वेत्ति लोक महेश्वरम और अजोर अनादि है असंभव समत्यु और सर्व पाप ही प्रमुख है, है, है। सबसे बढ़िया से ध्यान है सब जो है अगर ये ताकत हो फिर होने कुछ भी ना करे। जो संकल्प उठे उसको ना अच्छा समझे ना मंदा समझे, ना मिट जाए ना बना रहे, ऐसे कामना ना रखे, आप ही शांत हो जाएगा, विरोध करने से नहीं हुआ। अपने परमात्मा में रहे बस संकल्प याद आओ जो विरोध मत करो, विमुख हो जाओ, विमुख हो जाओ, ना पसंद कर लो जो संसार चिंतन हो उसको, ना पसंद हमें पसंद नहीं है। पुरुष नमारा वे अपेक्षा ऐसे संकल्प हुए ना हमारा नहीं, केवल ना पसंद करता हम पसंद नहीं, केवल ना पसंद करो, विरोध मत करो। बाढ़ होता है ना कोई याद ना हम पसंद नहीं, बिल्कुल छूटता नहीं, कह रहे छूटता ही नहीं, बोलो कितने सुगम बात है, हम पसंद नहीं है। बस आवे तो कोई बन नहीं होता, कोई बने अभी गई नहीं मैं, बड़ी सुगम बात है ना। सब हम किसी नींद आती हो दूसरा बन गए पट जगाओ नहीं जगह जगाओ, लेकिन मैंने कहता है ऐसा कहो कुछ देख लो कर देख लो उपाय, ऐसी बढ़िया चीज है। चंद्र बाबा के ना ना याद ना ना ना यू कर लो क्या चोरेगा बन लो खेती सो मार पसंद नहीं है भाई, जम जाओ बाबा बात है। जहां आप स्थिर होएंगे वहां परमात्मा है, जो सब जगह व्यापक है, अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा में भी है, शरीर स्थोप कौन थे न करो तीन लिपते सब मेरे तो आवे जाओ ना कर देखो कर करे हो कितनी सुगम बात है, संसारी बहुत याद हो ना हमें भगवान को याद हो। सज्जनों बहुत बढ़िया मौका मिला है, बहुत बढ़िया बात मिलती है, बहुत ऐसा अवसर मिला है, ये मौका है, मत चूको मत चूको, भगवान में लग जाओ, पावो प्रेम प्रभु को, प्रभु को मत चूको मत चूको, केवल ना कर दो केवल भगवान याद के ठीक है, यहां घर से संकल्प कुत्र हो जाएगी, बोलो कुत्तो काम है आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, हम तो भगवान के हैं। एक बार सर देशे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो भगवान हमारे हम भगवान है, जैसे आपकी कन्या वो बल को स्वीकार कर देती बस क्या होगा, अब कोई नहीं रहे, माँ बाप की चिंता मिट जाती है, संबंधियों की चिंता मिट जाती है, आनंद हो जाता है। ऐसे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। फिर सुगम सीधी सरल बात, जब करी छोटा बड़ा बूढ़ा बालक पढ़िया लिखा आप पसंद मत करो, संसार को पसंद मत करो, कोई बाधा लगेगी नहीं। एक भगवान है, एक संसार है, संसार को ना पसंद कर लो, ना पसंद विरोध नहीं, बैर नहीं, ना पसंद छुटकारा हो जाएगा। बोलो इतनी सुगम बात है, बताओ क्या करते थे मैं। जगाने से आदमी जगता नहीं है, ना यो कर लो सब उठ जाएंगे, जीभ कर दो, आंखों कर दो, हाथों कर दो, सब कच्चा काम है, कच्चा सब कच्चा काम है। हे नाथ, हे नाथ, दूर ना हो तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, कल्याण राग द्वेष विज्ञान शरण ध्याय तो विषयान पुरुष है, विषयान ध्यान कर तो फंस जाए, आसन कर तो नहीं फंसे, ध्याय तो विषयान पुरुष है, राग द्वेष विषय इंद्रियान शरण। मनुष्य को आप पसंद करते हो यही बात है, संसार को पसंद मत करो। एक पद आता है, नाराव शाजी मैं तो नाराव शाजी, साहेब जी दी सौगन मैं तो नाराव शाजी, घने दिन पड़ा रहा संसार बड़ा साहेब जी री सौगन में तो नारा उषाजी, नारा उषाजी, साहेब जी री सौगन में तो नारा उषाजी, नारा जो बहुत बढ़िया बात है। संसार बहुत जनमन खेलता है संसार साथ है, अब नहीं, अब तो नारा उस समय तो साहेब जी जी सौ घर में तो नारा उस समय लेगा भगवान सौ सज्जन। बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया सुंदर अवसर है, संसार से न्यारा अरे भगवान ने बेड़ा, संसार से न्यारा अरे भगवान ने बेड़ा, इतनी बात है रेली, संसार से न्यारा हो जाओ अरे भगवान ने बेड़ा हो जाओ, अरे बाप है, खास बाप है, बाप ने कर सुने हुए संसार नाशवान है, आप अविनाशी भगवान अविनाशी, एक जात है तारी, तारे भगवान एक जात है, संसार जात तारी नहीं है, संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, मन नाशवान, बुद्धि नाशवान, इंद्रिया नाशवान, प्राण नाशवान, मन नाशवान है, अपना जाति का नहीं है, अपना जात्र भगवान है। जो अपने जाति का नहीं मरण जाएगा उस समय मौज हो जाएगी, मौज मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। ये मनुष्य यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, सर्प ही स्वर्ग सर्प आनंद दूध केवल नापसंद करो इतने कहते थे संसार नापसंद और पसंद बोले मौज हो गया है मौज। शरीर छूटने पर भी जन्मन छूटेगा नहीं, जीता जीता छोड़ दो तो जन्म होगा ही नहीं। कारण गुण संगोष्य सदस्य गुणों का संग है वो नाराओ केवल नाराओ नारायण नारायण नारायण नारायण।